بل وساری مغفرت من ربکم جنت ورس غلے کوشش کرے سبب د بخشش تک تاسو طرف د طرف نہ ہو جنت تن مغفرت و جنت تلر سے امان داغ سبب للر سے سبب ظاہری دما فرستو آج جہاد والے انفاق کیونکہ مسئلہ پر ایک شور ہو گیا منگویلو ترغیب دے دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ سے رفرے پخنا کئی وہ جنت نو جنت ور کئی نئے طور اس کا لے کر کوشش ہو کہ سنگ جنت پیار جو سماعت واللہ داری وسعت چرے دا آسمان عزم کی ریم عرض پلنوالی تو ہی کر باغی پلنوالی دلتنے مراد نفس سات ہا فراخی داوے داری فراخی چرا آسمان عزم کی ریم جہم دار چار سے میرے دے دکم سی سیار دے تول زیادتی گوارے خدا قیدہ دا چھے پلنوالے دم ردین و دو گردواری پاڑو اندازہ نہ معلوم چھے اولا سن رہی دیا دے کہ سماعت اللہ سوالو دا آسمان از مکے بخو فناشی بل جان بشین دا بر آسمان پلنوالے دا بر جنت پلنوالے عزت نانا دے کہ ایسے تشبیح بلیغ دا عرض و سماعت من عرض و حاد کا عرض سماعت اللہ قرینہ سورہ حدید کے اوگرہ سورہ حدید کی یہ شعات کے یہ کیس صادق الہ مغفرت من ربکم و جنت نارضہا کارز سمائے والر کارز سمائے والر پلنوالے دا پلنوالی دا وسط دا سمانونو دزمکم روے ذکر آگا کاف تشبیح دے کے مراد دے یہ ذکر کی بجائزت کی کنا گو دام ادب امنرے چھ بین ہی ددے پشان تیرے بس زمرہ بھئی نا دے انسان پر دماغوں کے بل مشبادی اشتہ دے نا دا مشہور مشبادی ہوا ذکر کرا کنی جنت کو دینا زیاد تیرے دا جنت تیو عدد المتقین تیار شہر پارت ایمان والا ہوں تا متقین و نفس معاہد دے پہ توحید جنت آسلی گا ہاں دو مردہ چھے پہ متقینوں کے دیت وقت اس مشتا معاہدینوں کے مگر یہ کہ تقسیم در معاہدینوں یہ دے کامل اعلان بلد ادنا دوارا تا متقیان ہوا ہے دوارا جنتیان گی اعلان دانی اللہ زینا انفقونا فی السرائے والزرام تقوی من توحید کو ارسل رہے اللذین توحید میں رسو خبر دیئے توحید سر سر داکاروں کئی خرچ کا مال کئی پہ خوشحالے ہو پہ تکلیف دوارو گئی خرچ مانا مخی دماغل کی کرے ہو خرچ کوئی دیت تو چیئے دو حکم شریع مطابق ہو اور کئی نو کبھی خوشحال رہے ہو کہ تکلیف دے پہ لے کہ اندخدہ پلاروانے خرچ کئی صحیح مصرف کی دانے سے بے رتیان ہوئی دینا پتہ لگے رہے چل یون سکون فی سرائے اور ذرائے وہ ذرائے دری پر نظر کرے تو غم کے خما خامے کی ندا جائز دے یون سکون فی ذرائے لیکن ارون دے جور رہا فی سرائے ہم اس طرح مرگرے کا چپا واتے کے چپارش کی ڈزی کی اور ڈمان لے اور کی اندام جائز خلافی شر پیشی شامل ہے سرائے لفظوں پر کشتہ کرنا نا شرعی موافق انفاق تا انفاق ہوئی خرچ تا اب بد تو اسراف ہوئی بل والکاظمین الغیظ تیرون کی دی دغصے او ما فیکون کی دخل کو نم اللہ کو خیر نیکی کو ان کو لرا پس کرے ما فینم دائے دا متقین اس کامل صفات ذکر کر واحد آغا کامل لیں چھتے دخدے پلار کی مال خرچ گئی کہ تکلیف دے اور تکارا بد دے غصہ تیرے معافی کئی احسان کئی داخل کی پنجے صفات کی پنجتری پنجے صفات دی گیا کامل بدا پنجو آ لئی انفاق کئی سرا کے کہیں اوپر ذرا کے کہیں کاجم الغیظم دے آفینا ناسم دے محسنین ہم دے دیکھ ربط کرے ربط دارے چ انفاق کرے دا والا مرتبہ ذکر کرا مال دپل ملک نہ بار کول مال دپل ملک نہ بار کا کاظم الغیظ دار کاظم کہ مال نش بار کولے مال حجت خبر آ رہا نبیا حچا تو سمو آیا تھا وہ یو فیدئی یو نفع اور کولی بل سلب المزرد جی اول دارے چی فیدہ اور کا خلق اللہ فیدہ چی نش اور کولے نو زرد مور کوان دارا بدشا فیدہ اور کا زرد مور کو غیر مطلب شا دیتا مومن ہوئی کامل حقوق الناس کے دا درم اور کبھی بھی آپ کو غصہ کی ول کاظمین الغیظ غصہ ہو ارضی قرآن دانی بھی چول فاقدین الغیظ غصہ بالکل نہ ارضی غصہ نہ ہوئی تو پالوان دار حدیث کے راضی کہ غصہ تیرے پیغمبر اتدون من سرا تا تو پالوان چاہتا ہے سرا ابھی بنائے تو ہی سے بل پر گئی نا پالان دے تو جو غصہ ورشی ہوتی رہے گی چلولی سی بداس دے گی اب دے قرآن کے دے کہ درم اور تبھی ذکر دیا لال غصہ شراشی نتے رہے کا بیا کا پکے گا ماں معافی مرتاؤ کا نو معافی چوکے نبیا والے سور قوم احسان دیتا ہوئی اب دارے اور تفسیر نہ معلوم ہی گی تفسیر کرتبی ہوئی وین دوات میمون بین مہران یہ زر اور کاستر آ رہا ہے کہ شوروا ہوا گرم ہوا مہمان دو سرا اب جاری غریب ہو پائے تھا نہ کہ شوروا کو میمون سے پانی اور پیش ہوا گرم موج ہمیں مولا خراب ہے مہمانوں کو مخ کے میمون ارادہ کو اسے وہی ہے دیر غصہ شور تھا وہ چالے سے قرآن ورزی نو بس دائی کار سے نہیں کر بے خزل قرآن ورتا دس پوچھ سے سڑکوں میں اس پری دینا یا مولایا استان القول اللہ والکاظمین الغیظ یہ زما مولا پری قول بخدا بنے عمالو کیسے والکاظمین الغیظ ہم خسرے ہو گئے قدم تو غیظ قصاد تو انہیں کسا ابھی اور تبیارے والا اے عمل بے ماں پادو والا آسینا ناس عملوں کا پما پاد بانی چما سے کہ ان کے عقل کو نہ معافی ہمارا تو کہنا پکی گا ہما میرے قد آفو دان کے ذرا معاف میں کرے بے تبل ہمارا سب معلوم ہے قرآن کی دیا اور کرے شو اللہ یحب المحسنین خدا کو محسنین کو کہی کہنا نبے پوش کو مانا بانی وہ ترے قد احسن تو لے کی فان کے خور رہ تم جو جلدہ بے احسانوں کو زر زر ازاد ہے خدا خدا پارا بے مرتبی جدا جدا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی داؤ اخلاق داؤ غصہ بھائی جاؤ غصہ بھائی تیرا کرا سڑی دبے جو تم معافی بس مرگو ہے تو غصہ شے ہوگا ناغی رمخن اللہ رو پری کی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ دیا روڑن آواز کو اور چاہ مر کر آواز کیا ابھی راوس تو ہوتے پہ اس کیا تھا ذکر چھو اللہ احب الموسنی ماں معاف کری ہوتا احسان نے دہو آدام اور تبود معاہد کرنا سدا اخلاق تو کی وہ معاہد دے لکھتا اخلاق والا اپنا جیم قسم واحدینہ والی اذا فعلوا فاحشتن ظلموا انفسهم کلے چونکی چرتا غٹ کو نہ آیا ظلم کی بزان پور کی گناہ فاحشہ بالکل کار گنائی مانے گناہ کبیرہ ظلموا انفسهم سی گناہ صغیرہ غٹ گناہ توشی آیا چرتا ہو کی گناہ ہوشی ذکر اللہ اللہ یاد کی اللہ یا دوست بمانے یا ذکر عذاب اللہ بالخوف دا خدا عذاب ہوتا مسی تشی کیوں خوف دی گنا کیوں عذاب ہے ٹرین سے کروں دامان کی تفکر کیا نفسین یاد کی حساب کتاب دو خدا فکر کی جو خدا ومانا دری گنا تپوس کی نس جواب بکوم بس تم دستی فس سفر الی جنوب بس گنا پار اب ماں سے طلب کی چیز آپ خدا معاف نہیں کیا بولے ہمیں اپنی ضرور ہے اللہ سوکھ دے چھ گنا بس تو معاف کی سواد اللہ نہ بس سوچ کرے نا داد داخی دے چھ خدا بس دربار نش کرے کتر میں نہ معاف کیا بس دربار کو زمان نش کرے کم ہوا لڑسم ہمیں اپنی ضرور ہے اللہ بس جنوب آنے کل جنوب بخنا کہ ان کے ٹولی جرم یا اللہ رے دیکھا لگ لگ جرم کو تم بکرے سے جزار کا ماتا تھا دا جرم آپ کو تمام کنزل کے لیے ماں معاف کے یو گل بہ معاف کے دو گل بیا ہونے سے معاف کو لے اللہ حضاد پہ چھٹے جرم نہ معاف کو لے بر شر دریدار ولم سر اللہ ما فعلوم لکی گنا پاؤ گنا بانے چکیم پدا سیال کی چپوئی بگنا گنا چپوئی گی نک لکی گی پینا دا جیو سے بڑھتے لنگ سے اسرار ستے ابن جریر ہوئے اسرار دے علی قامت والے زمد عام ادن و ترک توبہ تو گناہ کے لکے دل اور توبہ نہیں چل اب دا مستعملی گی پا مقام دا بیداد کے چکلکشی پا گناہ توبہ نو باسی سے خود بیدت کری گا بیدتی کر تو گناہ نہ لکی گی توبہ باسی اسرار سے علی قامت والے زنوب دیو جنم اللہ قاری لکی مرقا توجد یو سلے صفق من اصفر علا فعل من دومن و جالہ عزمن لم یعمل بر رخصا او مبتدعن چاچے اسرار کو پیو مستحب کاروانی نا اسرار کو پا کاروانی چکری نہیں پھر مندوبنا من اصفر علا فعل لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرار تو منا کلکش پڑا سے کاروانی سے نبی نہ کریں نبی نے ثبوت نشتا صاحب نے ثبوت نشتا ہو کہیے اسرار کئی تھے کلک دے پیچھے دا ٹک دے دا بے رد کی دے آیت مطلب داش متقی آغا سڑے دے معاہد چھ گناہ کو تکی گی لیکن بخن اغواری یو پا گناہ وانی کلکی گی نام خدا معاف کر جائے دایت کے نازل شو حدیث روح المانی نقل کی دے مسند ابن مردویہ چکل دایت نازل شو نحطا ابلیس علا را سہد تراب ابلیس کی نسل پر سر مانزان لخور ہے جو لے دیوانے گفر ہے پزان خور ہے جو دے ابلیس شاگردانو ترا جمع شوئے چھوئے لے کا کان اور بابا سجر سے لیوانے شد آگر این نکن یو آیت نازل شے اگر لیوانے اکرم مونگا محنت کو پس ریبانی گناہ انگار کو یہ چھو کتا گناہ ہو کتا گناہ ہو کتا گناہ اگر گناہ ہو کیا تو وقت تقدیر فستغفر اللہ رازمانہ بخانہ ہوا دربار کھلا ہو رہے اگر بخانہ ہوا ہی بس قرآن معاف کی مونگا سی پاس دی بیا مشورہ اکڑا چھ خواب بیاوبل چل کو سچل بکو تزیم دا گناہ بکو دیتا متبع دا ہوا بے گردو بیا بتا سی کوئی چی گناہ کی نوائی بچی دا ثواب دے اخکار دے اور پدے پی دولی اخکار دے بیا دا پلارم توبہ نہیں شستے بیا توبہ نو باسی گا مانا بیدا تی پک شور ہو کو بیا بس ابلیس بیا خوشحال اسی جے تاسو مالے ویر خمش ور رات روز دیر خوشحال دے بیرتیان دیر دی مشرکان دیر دی توبہ نو باسی فساق و کندا سے فاتقان شترے تو گناہ مانے فخر کئی شیطان خوشحال لے اسے فدی آیت خپشو ددی بشارت دا کسان دوارہ ڈالی چی دی ددی بدلرہ مغفرت در رب در طرف ناو جنتی نری چی بھئی گلا ندائے والی ہمیشہ بھئی دی پائے کہ اوقت یا جلد آمیلی نو چی داغت عمل کہیں اللہ عاملین الاسلام احضیلی سے دا سے عمل گئی ہے خلت میں قبل کم سنن قد خلت من قبل کم سنن دال مقد ترغیب دپاری اور تقریب دنیائی دال تقریب دنیائی پارا بولے بشارت سے ذکر سی نے تقریب مصرف کا دنیائی تقریب یقیناً تیر شیری استاذنا مکہ طریقی دا اللہ تعالیٰ پا عذاب دا قوم مکہنوں کن عبرت تنوالے اگر دے زمکہ کن عبرت والے اسے سرنگ شان جان دا مکذبینوں گردان اصل کے تقابل اتضاد سے کنا ربط مکہ اللہ شان ذکر کرنا متقین ترغیب ہے ذکر کا شدہ سے عمل کوئے دا تقوی سے جنت حاصل گئے ہیں بولے کدا سے نہ کہ تقزیب کا ہے نہ مانے گا نبیا قد خلت من قبلکم سنن سنن سمن سنن اللہ فی اہلاک الاقوام بخدے طریقے تیری شیری باز آپ کا قومن ہو گئے وہ سیو گر ویزما کا کہنا ہے برت نوال ہے گردیدت وقت میں یو خوشی کا ہو گردہ بل اقدام خواہ سے سیل نہ چی جی سیل لزو نہ ہر گل میں تصویر کہ چکم گئے مشرکان تباشی الکلر سے زار کا انڈرا تو گو رہے آثار قدیمہ ہو گو رہے سدا کافران پتا لاکھ چھوڑ وجہ ہو پائے گا اس نے چاہ وجہ پتا کی سیر بل اقدام کرنے سے کو لینا سیر بل نظر فی القرآنوں کا دا قرآن تاریخ کو قرآن پکڑا بس سیر اسی کر پنجرو نظر اعتبار دیتے ہوئے عبرت والے پنجرو مانا سو فات رو ہاضا بیان جو نینا سے وہ ہوتا ہوں عزت للمتقین چونکہ بات کو تو متقین ہوتا ہے اس طرح متعلق دامینس کی ترغیب للقرآن دا قرآن پاک چلے وضاحت پہ دا خبر دپار دخل کو وضاحت پہ دا خیر بیان للناس بے بیان کئی دم سرے بیان کئی دا خیر تمام و خلق طے کئی بیان بے دلی لکھ نہ نہ وہ ہدن دا داسی کتاب دے وہ ہدن ہدایت کئی دری بیان پر دلائل و سر دلیل نہ مسر پیش گئی لار دا ہدایت پر کے قیم خلو کل بازی کتاب داسی مسئلہ بیانی دلائل پہ پیش کی لیکن نبل جانب نہ مانا نہ کہی توحید ذکر کی شرک نہ مانا نہ کہی سنت ذکر کی بدعت نہ مانا نہ کہی داسنگ کتاب دے وہ معاذت دے منع کہیں کرے دبتوں نہ فیدے ہم تفیان لگا دے گورا داتری صفات دی دا کمال کتاب کامل کتاب آ رہے سے بیان ہی پکے کامل دیکھیں بیان اس کا نا بیان تو دعوے کامل کتابیں سپاہے کے تو ہدایت خبری دلائل پکی تو فیدے خبری کامل کتاب آئی سپاہے کہ زجری دم سدات ہونا زجری دمن کرات ہونا معذر لکھی زجر تھا انل من کرات تو کامل کتاب دے ولا تہنوا ولا تحزنوا واپس کلام تلرشا قوانین نکلے یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا واتقوا واتقوا واطیعوا وسارعوا ولا تهنوا اے بنا تب دغ کارونا مکوئے داسی مکوئے داسی کوئے وہ سوئی داسی مکوئے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دور دی سورت کے واقع رو خود دا انگیرو پہ شبہ تو تری سالت کی اور دے شبہ دعویٰ یہودیانوں کولا عیسائیانوں کلیوا منافقانوں کولا قدام و منان پا حقا وے دا رسول پا حقا وے پر یہ خود کے بے ولی شکس خور ولی بات اس سے مڑا کے دل ولی بات کمزوری کے دل خا داجو اعتراض کی کرو زبر دی صورت دیر دیر تفصیل شروع کر دے چیو طرف تم و منان تو یہ اندلہ سے ہونا کہہ بڑے قوانین والے کا لکش ہے بد طرف تو رائے وجہ ذکر گئی چوم و تریسی نے تراس مکوائے ددی وجہ دان رشتہ نبی و صحابہ پنا حق دی ددی نوری وجہ دی اوجه دیار لسنو ورشتگا دیار لسنو جو که دا وجه ندره ده چه تاسو پنا حقا یا نو زکا نا نا زکا دیکی تسلح دی مومنانو تا زجر دیمو تری زیرو منافقانو تا تون پری تری قروان دی ولا تهنو سستی مکوه دا دشمن سستی مکوه دا جهادنا غم مکوه پای بانی چه قوت شل درنام حزن ذکر و جاسل وان کا حزن لو جراج سڑے کلپ جات کی سچی پا مسئلہ کی سچی ولی مردیر کے مرشی کا پائی بچے خپشی اڑو کار کری چھ زر زاڑو کار نہ کون اللہ سے کوئی اللہ تحزن گورا حزن حسن کی یہ اختیاری ہو غیر اختیاری یہ حزن دے تو بھائی اگر غیر اختیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون کوئی بھی بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوپات سے ابراہیم نے ہو کر غیر کی نہیں ولو نسکر گئے اوک کے بہرے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون موستا پہ جدائے بانے خزن والیوں اور اللہ ولا تحزن پیغمبر خلاف کی نہ خزن وقت نہیں یہ خزن نے بے اختیار غم بے اختیار اور عزیز سے گیلے ٹھیک تھا آئے تو ذرخ افغان یہ خزن سمانا پر سبب دا غم تر کار پہ خودن دیما دا اختیاری شہر غم را گئے مصیبت را گئے تو کار پہ شاکے مداہرین دا چل کوئی گا خپرے نو کار گئے لکھو لے پرے خود تجھے نہ خدا منع کی لا تحزن لا تحزن کا من خزن مکوائے مانے غم پتیر شی بسی شرائے دو جی کار مبریگ رہے ولی تاسو غالب کو پری شر چی ہے پورا ایمان والا وانتم لا لعن ان کنتم مومنین انہیں وجہ ان کار اصل کی ترغیب دے ایمان کامل کے نو عالی بے ایا ان هغه مخکې تیره معنا ان کله په معنا د از دی تاسو یې زورور غالب ځکه چې تاسو مومنان یې صحابه سره چې خطاب کوي نو دا معنا واضح ده څه معنا الله واز لو کړی انتم الاعلان خو اعلا هغه نه چې زما ستا د خیالي خا خدای چې څه کوي مومنانو لا هغې ته اعلا وایي کړه که خوب کې څه کوي دا حقیقت کې اعلا ده مصیبت چرا ہوئی دام لارا حجت کے غالب دی حجت کے تو دنیا کے پہجت کے غالب پاخرت کے دیا پر درجوں کی اچت تھا انتم لالا عام رکھتے تم کرم فقط مسل قوم کرم مسلوم پھر اللہ تعینوں کی جکم تسلی اور کولا ہم سس کم کیا والا تھا نا ہم گئے روستے کی سری بیان دا علل و دا حزیمت دے او خود کی جشکے شیرے دا پدے و جنن رے شدی پو باطل وان دی معاہدین خلق باز جائے کی مومنان پو باز جائے کی کمزوری شکا خلق دے دانوی شراتا سو خبر نا حق بان جائے مسلم نا حق دا نا نا تدبیر کے دو کم زوال شی سو گناہ و سلطن ینس کی راگلی آئی لفظ کا ذکر کئی گھر سے دل ہے تاسو تو زخم تو خود کے اے صحابوں دے کی تقدیر دے فصبرو فلا تبالو صبر کوئے بے فواد مکوئے حزن مکوئے ولی ذکر رسے دل ہو قوم کافران تو زخم تدے پشان تو بدر کے تو دا تسلی کنا یہ سلی تا تکلیف رس دی او پی تو اولی خطے والے ستا دشمن دا سی شہن ہو سا مرد آخو پار چاہ رہا جی خیر دے کافران اگی چلے او یا کتان مرشینو پو بدر کی نو کستا سا یا کتان شہیدان سے نسو چلو شو ولی و تلک لیامون و داویلو ہا بین الناس و جیسل کی دائی دیتا تکوین علاج ہوئی تقدیر دار وجہ تو زمانے سے اور عمرہ اور ہم سب ہمیں دخل کو کی وجہ روزنا سے دروازے رول را رول مراد ملی واقعات نو ایام کلک کے نہیں دو واقعات نہ حوادث ہونا اور عمرہ ہم سمانا بے امتحان نہ پارا پچاوانے کل خوشحالی راشی نو کل خفغان راشی کل پتھا راشی کل شکست راشی ویوم لنا ویوم علینا ویوم نسا ویوم نسر شاعری کل روز جموں گئی ہو کل پمنگ گئی کل ہوں کپڑی ہو کل خوشحالی نہ دنیا رکھا پھر کل آمن داغلا بین الناس دنیا کسے بیگم نباش ہوئی شادی ہوئی کہ نہیں شیرا کی اگر باشر بنی آدم نہ بادشاہ بنی آدم نے اس غم کرنے اور بے غیرت ہے سب خوراجی کا نہ پکے غم مصیبت خا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ عالم اللہ الذین آمن وہ آپ کے پڑے اللہ میں راوڑے نہ مکے والا ماتو کن لے پکار معلوم ہو لگا نہ دائر ہو پورا رے سیکھنا یا ہم سب کم پورا رے رضی اللہ ہو جائے دا ہو جائے شاہ علی اللہ ہوئی داس رہے کہ وہ شاید در آج یہ تو شاید ہوئی بس لے عالم ہے اللہ میں دار سے وہ زائد نہیں پر ایک مقیمہ طوفن لے مقدر مناسبی بارے اور غیر منحصر شے انہوں ذکر ذکرنے کی ماندارے تلکل آمن دائلہ بین الناس لمنافع کثیرت ولی عالم لحکم کثیرت رسول اللہ اڑو دڑیر و حکمت دپارام اور خاص کر دیر پارا چل کار کی مومنان خدا علم سیخ کارکول بردارے سے نیسی جوڑ کی استافنا شہیدان خدا علم شہید دا شہادت پہ مرتبہ نے ندار تاثل نہ در کولس شہید سے اترے جو مرتبہ سے لکڑا واللہ لا یحب الظالمین کے عوام دفتے کہ پدیلے کے مشرکان سے گٹا کر لکن داموائے سے خدا خواہ دی کل روس لا چین لا بلہ کافر لا غلبہ چور کی مداد دلیل ددے نہ رہی چیو حکبو واللہ لا یحب الظالمین انہوں نے حکمت نہیں دخلے بچے تھا شہیدان جو رہی مومنان نہ مومنان جدا کی بل ولی وما حسن اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین تمحیص اصل کے صفا کول تو یہ پاکول پاکی اللہ تعالی مومنان دا گناہوں نا پر مصیبت کے مقصد دا یہ مصیبت چپا مومن راشن دا گناہ نا پاکشی کا حدیث کراجی کرے سے مومن از غیر مات سے نہ تو گناہ نہ معاف کیے گناہ اور کا معاف کیے جو معاف ہوتا وَيَمْحَقَ الْقَافِرِينَ مَا أَخْفَيْ مَحْوَقُ الْحَلَاقُ وَحَلَاقِي بَالَا كَافِرَانُ لَرَامُ یا باطلی اللہ عمل دا کافران لران کافر کار سکری عمل برباد محور بل اللہ دار محسد تم بل وجہ آیا ساس گمان دے سی جنت تب جائیں اولا ہاتھ آرے سے نجی اخکار کری اللہ کسان سی جائے کری سا سناو نجی اخکار کری صبرناک مانا بغیر دا جہادنا و بغیر دا صبرناک اولا جنت تا نشید لے کامل جنت نشے حاصل ہو لے کمالو دا دیر پارا تا سمانی دا تکلیف راو سو چھ صابرین شہنو چھ صابرین شہنو جنت تا بزائے گا او ساوز جنت خبری بلا وجہ گروہم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُمْ یقیناً تاسو غوښتنا کوله د مرګ د شهادت په مخکې د لیدلو لاینا مخکې لای د لیدلو نه لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا الموت سر د تا شهادت تفسیر قرطبی وایي ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا دالکی گر انتم العلان کے چه آلان چنو یہ خیر دے ابو العلان کے خیر خیر دے قرآن خطا تو آلائی دے ابو العلائی ہونے دے تاکو آلائی کو ان کن تم انین شر داری چھے مومنان دینن ہوئی چھے پلار دے آلائی بے ابو العلائی نمونو کی نمی تباس کی تاجر تے کنی آغا دائم لکھو یہ توفیل محمد توفیل محمد توفیل مفیل وسیلے ہوں گے نمان محمد پر توفیل بانے داکارو سے خدا خیر توفیل بمانے تابداری دنمونو جگر ایسے بیدائی لقب کنتم تمنون الموتن ان قبل ان تلقاهم موت سرے الشہادت ذکر دل دب اعتراض دے حدیث کرا جی لایا تمنا حدکم الموت یو تنگی دمرگ تمنا نے گئی سب بدانا ہوئی چھ خدا امام مر کے فرمان نے سے مر سے اور تل تئی تاسو ہے صحابہ دا موت تمنا کرے ہو خدا پورا کرا صحابہ دا سنت خلاف کو سو نانا مانے ہی تک موت مرگ نے موت مانے شہادت و حدیث کی راضی دا شہادت تمنا پکار دا توائے یقیناً تاسو تمنا کرے دا شہادت کلچ بدر کی شہیدان سل سکتان اور اللہ دائی عظمت بیان کر صحابہ ارمان بھی سنگا ہم شہیدان سے اللہ یا خطا سو غوخت ہو یقیناً اولی بتا سوے مرگ دا شہادت لڑاؤ خانداری ستا سو تقتل امن دو سکتان شہیدان سے لطا کو قتل چھ سنگ شہیدان کے دل حال اولی دائی جان تم تنظرو نہ کہ تاسو منتظر ہے دے شہادت انتظار کو صحابہ دس بدکار نہیں شیخ تاو شہادت گوخ تیرے خدا دل تمنا پو اکرا وما محمد الا رسول دیکھ ابل قانون تب اشارہ کشر تستاسو امیر و پادش نکار کو پریک دینا زبردست اس نشتا امیر نشتا اس شیخ اور قرآن نشتا نکار پریک دے کار کو تارا امیر کا پارا نہ خدا کا پار دیکھو خدا خوشتا گا دایت کرے لاول نزول شو پو خود کے شیطان آواز کرو کہ اللہ ان محمد ان قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجل شم نصاب کرام بانے ہیبت را گئے میدان نہ لاڑن یہ وہ جدا تو ہیبت رو جی نہ لایت رو لے کر سار ہوتے قتل سے نتا سو لے جائے میدان نہ لے کار پر رہ سکا آواز سے اسے چرے قتل سے نہ پکاروں سے راجے مشی ہوئے جدا کی گئے والے نامیر دمک نرسو تفرق مکوائے بیا دایت حضرت ابو بکر رو لستو وینزل در رسول سلم دا موت پا وقت کے حضرت عمر وی رسول اللہ سلم مرنے مرنے اکشاہ تا مرنے نبس زبا والا سر وام داولا مسئلہ وان اختلافی حضرت ابو بکر را رہے حدیث راجی بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کیوں لیدہ سادر پہ غوڑے دلو ویلی کلم کو ہی جڑل لیا بار رہا ہے سابہ راجہ مکڑلو مرتا ہے کینا رہا ہے نکینا بری تو اگر گئنو بل شانتے ہم اگر لکھم وقت پاگئی کے لانو کہ اما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول ہمت خدا ابو بکر خلافت دپار رہا سے خلق لائے عمر علی سور لے بادران دی لیکن دلتا ہمت کمزور ہے شخص ابو بکر دے تو نہ بادر دے بادری دیتا نہیں محبت دیتا نہیں چھے سرے بیڑو کار پری جاگا وقت کے اور انکار دیو کی زنوانم چھے مروے اعلان کی حضرت ابو بکر قرآن تیار نہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول دے خدای نہ دے چې مرگ نہ بچی جی دا حضر پدے مانا دے دے حضر ذاتی ہوئی دخل کو خیال دائے چې دے محمد دے دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ نہ بچی نہ اللہ وے نہ دیکھو رسول دے دیکھو الہ نہ دے چې دا مرگ نہ بچی سیوتی دائے گی ما محمد اللہ رسول لیس دے الہ متبرین الموت دا خو چې خدای نو دا مرگ نہ بچ وے نو دیکھو خدای نہ دے دیکھو رسول لے رسول آئی چې خپل پیغام رو رسی نو بیا رخصت شی گا دنیا خدا دے پارا سکار اللہ علیہ وسلی ناخلی وائی خلی نو بیا رخصت کی وائی خلی تاقیر ترشید ددن امک کم دے الرسول و رسولان قد خلق من قبل الرسول تفسیر پر تبی لکی دا چاہد اللہ تو عبدال دلیلنا شجاعت صدیق و جراتیم دائر چلے دادر صدیق پر شجاعت پانی اچت دلیل دیر وی بازرائے باندھے زکا ہوئی بعض خلقوں میں منہم عمر لم یمت رسول اللہ کہ رسول اللہ مرن رہے حضرت عثمان پرے کہ بالکل چارا شو غلش وصطفہ علی حضرت علی بالکل پڑ شو نو مسترف شا عمر پر صحابہ باندھے نال کے ابوبکر دا تولو ہم درے کا اعلان پکیو کو چمن کا نیا عبد اللہ فین اللہ حی لم یموت کسوک دخدے بندگی کو لنا اللہ کو جندے رے مرن رے ومن کا نیا عبد محمد فین محمد قدمات کچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بالفرض نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر دے نو بس دیرم دین فری دے زجری لفظ دے حضرت عمر ہوئی فلکانی لم اقرہا اللہ یوم الدین زدا سے ہم گویا کہ دا آیت میں ڈوری دلنو تحسی شم خطان رو بخیالہ ہوتا لے ہو افرین میں بپاری بگا واقعی واقعی صحاب کرام اصل کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ذات دمین دو جنم خفری لیکن در دین دو جنم خفر گا ابو سفیان ویلو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پغم گئے لقد عظمت مصیبتنا وجل عشیت تقیل قد قبض الرسول یقینا زمنا مصیبت دیر لیش پاغا ما خان کے صدا اعلان شو جی رسول اللہ علیہ وسلم وفات سے رہے دیر غمرا رہے داولی منگا قفزو فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح بھی ویبدو جبرائیل سکا وحی اس نرازی تنزیل نرازی جبریل برا تو اس باغا نرازی سار ختم شد حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو اغیم ویلو صدقتا و بلغتا رسالت صادقا رشتہ دے ویلو پیغام دی رشتی نا رسول رہے و متا صلیب العود ابل جزاہیا امر سے لرگے سات تن بالکل روغ رہے خصاف تن دی والے بیا عجیب خبر گئی فلو ان رب الناس ابقا فلان ربنا سے اب کا نبی نام سید ناولا کے نمر کا نمازیا کرب ناس جمگا نبی پر بڑے رکھو تو خدا حکم سے رائے پر خلاف تو اس نے کی گیا ہر فاطمہ میں صبح تلیہ مصائب ان لو انا صبح تلیا مصر لیا مصائب رال پا گئی تو لتا عمر نے لے رسول سلم مرد دائے دا ابو بکر نے اس تو ہے لٹھو لو ابو بکر جو تو ثابت کرا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مر دے نورس تو دی بیا لا شار ہے سو واقعی مر دے فیصلہ ہوا نن بیا کو پنجاب کے عمل کرے شور ہو سچ چاہے مر دے چاہے جو اندے ارے کا فیصلہ کو شیر جانتا اول مسئلہ اختلافی پہ اسلام کے موت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اول فیصلہ دا آئے شیر مر دے قد خلق من قبل الرسل قرآن مشترک لفظ و عام جس سے اعتراض گنجائش پہ کی ناراضی ولی دے کے مرزان ہوئی قد خلط مانے قد ماتت اور رسول کے الاسلام استغرا کی قد ماتت من قبل رسول ملشیری ددن مک کے ٹول پہ رمبران عیسیٰ علیہ السلام عمر دے بس دلی دار کو مر کی سودا رہا دار چاہ سودا ہی دیار دے لگی سے بس اغم مر گئی بے دلیل نے ویسائی جو قد خلط پماندہ مات کرتے قرآن کے خلا اخلو دے را لو مرد پمانا کو چلتا نہیں راگ لے تو خلط دل اویلی چتر ماتب مانو نے کی خاص اب نہ چاہیے کہ رسول کے اہل اسلام استغرا کی نہیں مان من آمن اللہ وقد پسان الباز دین خدائی عیسیٰ علیہ السلام آیت منصوص سر خاص کرو مکھ تیرشو سے بر رفاؤ انی رافع کا الیہ اور اس برا جی بر رفا اللہ قد خلط من قبل رسول تاکہ تیرشیری ددن مکھ گن رسولان کمڑے دیو کمڑے ننی کو مکھ زمانے تیر شہیدان پرانا مقبر کی اگر چبیات نے معلوم ہے چو مرگ دے پٹول ما سوا دے عیسانا اگر تین پن سے قطعی مستثنا رے خزیر تے نش مستثنا کو لے زکر اگر پبارک کی نس نشترے نہ قطعیشتا نہ زنشتا نہ صحیحشتا ضعیب ضعیب پکشتر خواب پائے بانے کو قرآن نہ خاص کی گا افائن ماتا کمور شدان نبی بخپل مرگ باننے یا قتل کرے شد شاد اللہ سنا بالفرل آیا اور ہے وہ تاسو بکن نقبلو تاسو بس دین پریگ رہے نانا نا وہ پریگ رہے اور ہم کا استفانی سے اسے انقلب تم نے اصل کی اصو کو اور ہے پکلو کن نو باننے دو دین نا یہ سڑے مرتب سے یہ سڑی دین دو نبی پریگ ہو گا چھوڑے بس آمبر دے نوزوان ہم ساجد نشترے وہ سکو ماں نئے زرن نشیور کو اللہ تہ شر زرن نشیور کو اللہ تسو مانا تاپ خدے تو سن سان نہ رسو دان کرے اور رسو زر بدلب اور کہ اللہ تعالی مضبوط و خلق و تام شاکرین سے مانا الصابتین علی دین مخان ہمیں پہلی ہوئی الصابتین شاکرین علی دین الصابتین علی دین وقال ابو بکر امیر الشاکرین لد علی خپل قول ابو بکر تیرے امیر و شاکرینو ولی مضبوط پر مسلم چدا مسلم نہیں چنے بھی اسلام مر دینا دے تو شاکر ہوئی دا مسلم مضبوط سڑے دے ادا پیزے جمری بھی پنج پیا نظر پا رہا نئی نصیحت تھے اوبا محمد ان اللہ رسول دوائم قد غلط من قبل رسول دریم فہم ماتا قتل انقلب تم علا قابکم سلوم من انقلب العاقب فلن یزر اللہ شیئا تینزم و سیز اللہ شاکرین اب تولے منے وما کان لنفس ان تموت اگا تشجیح مراد دا ادام مراد دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشو تو پکپلے نیٹا بمری کنا سڑے پکپلے نیٹا مری دے نیٹے نمکی نشی مرکے دے وما کان لنفس ما کان دلتا نفی دے امکان دا نشی کے گئے ہو نفس لائے چھ مرشی الا بزن اللہ مگر دخدے پہو کم مرگ دا اللہ پہ ازن مرازی ہر موت کے دخدے حکم نے یو خدا بل کتابا منی کتب اللہ کتابا معجلا دل ہمیشہ پہل مقدری اقفش پہل لکل اللہ تعالی لکلنے تدارا مرکو پنے تراجی اور دخدے پوکم راجی خکمائی دہرانوی مرگ پدی راجی چی عناصر دی مرکبات تھی ہم سے جدی مزاجو نبی دیکھیو مزاج پبل بانے غالب شنو انفقاق راش بس سو اش لگی وہ اش لگی دلی اسے اش لگی وہ خدا ہے اش لگی دیل امر پفل راجی دہران ہوئی اب داو تا حکماو دی یونان کھولے اور نفذی ہو غیرہ داگی اور تا کھولے ہو اور حکمت یونانی پر ذہن کو قرآن اور سرنون اللہ رو دہران سن گئے چل قوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمان یا اللہ ہم بقوان یونانیان حکمت وائن اور قرآن اور سروائی سے خراب نش ہے. دنیا نو ٹیم کچا وقت پکل عمل بانی بدلو دنیا نور دے گو میورے بے عمل ہی سواب دنیا یہ سڑے کا عمل کے وہی مالب دنیا کی چہر اڑا رہا کہ ختم کو ور دے کو والا وقف کا وقف مور درج دے نہیں افغانش کا بیان ہو سب دن کار یہ سڑے دنیا نے پار کئی ور دے کو لیکن افواب نہیں بیان ہو سب اکچا وقت پاک عمل پل بانے بدل رہا تھے رب اگر اب ایم ور کو وہ سنج شاکرین اخام خاج رب بدلب اور کو دے شکر گزار اللہ دلت شاکر سرے یرید ثواب الاخر متفکر الاخرت مگر چا آخرت غوارے کنن امید دنیا خیستے ہیں آخرت اچھی دنیا غوارے ہیں صرف دنیا کی قسم ملائے گی با آخرت کی بنائی دنیا سے لگا رہا ہے جی آپ کہیں دنیا لے مکو من نبی قاتل ماہور دیون کثیر دام کا تشریح روان رہا اور سرا کا اصول روان دی سدا ان کے دا ان کے دے رنگی آج کرے قتال نے کڑی رہی قتال صرف پڑے وقت کے نرے بجیر آن دیاؤ پر زمانے کی جہاد شیرے اصنگ اکڑے ماہور دیون کثیر زمانے یہ لکھی جماعت کثیرہ تھا الجماعت الکثیرہ دارمر گرتیا کے دل ڈیرے تیر خلق بور کرو جے مناری دیون دے پکسرے درے وہ منصوب ادھر رب دے اصل کے زاد المسیر کو المتعلفون العارفون باللہ اخش لکھی اقبل معنی کے ربیون مانی الذی یعبد ربہ اگر ربی ہوئی معاہد داغ مر کر چاہ کے معاہدان بولے رہوں لیکن فما وان دا معاہدین مقام ہو رہا تم دا سکھا ہوتا دائیا حالات دل پیش کی جنو تلار تھے نو سچ سے یعنی پیارے طرح کے دشمن نہ دوج دائیں چاہیے طرف سے دلو دخرے پلار کی سم مصیبت فما زوفون نو کمزور شید مقابلے دا دشمن نہ وہ مستقان تابیداری کرو دا دشمن دا فرق دے وان خودے تو ہی چیز مصیبت دوجے سڑے سچی کار پوئی دی ناراض یہ رب تک عریب دی دیر نو ابھی بنو شی ماں ہوں وہاں زوف دے تو ہی چی قوت کم شی دا مقابلے دا دشمن نا دشمن کر مقابلہ نا کم استقانت دے دی جہاں تو سلامی ہوگی خزاؤ اللہ دشمن تا عاجز سی تابیدار سی وقت تکان تابیداری ابھی دشمن تنرا کرے ابھی خدا کے لیے بات ہوئی وا صبر کرو اللہ خوفی تابری وما کان قول من اللہ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا دام گور اللہ تک تعلیم کی دے کیفیت تب دعا پر تنی دلتے لکھی علمنا کیفیت تب دعا اللہ مو تا دعا کیفیات کو دلی دے دا پارا چی تو زان نہ دعا گانے نہ جوڑو شری دعا گانے دے کر کر تو حسر تے رہا ہوئے گورا ما کانا قولہم قولہم خبر مقدم نے کہا اللہ ہم قالی اسم دے مواخر قولہمانے دعا ہوں قولدان کی نوری خبریں نہ کوئی خبریں بے حکولے تو دعا بلا نہ کولا نو دائی دعا پتہ میدان جنگ کے مگر دعا شویل بے عربا منتظم گناہ نماز کے بل زمگ زیادہ پر دین زمگ کے فی امرنا سمانا فی امرنا مانے فی دیننا یا اللہ منگنا کف دین زمین کے سے جاتے سے ہی جی تبدیلات مقام ہوگا ضرور مناسب دفیس کو فجور یا اللہ رب دست کارونا نہ نشی منتح معاف کے یا اللہ رب دست کارو نشی منتح معاف کے اخلق کے زمنا قدم نہ غلبرا کے بقوم کافرم دعا کو غلط پکاری تار مجاہدین دعا دا دعا گانے چاہیے وقتے ورک اللہ بھی تک تو آپ بدنیا توجی رکھ دے پار کون بدلے دنیا ورکڑا غنیمت نے ملا ورکڑل جہاد کے ثواب دنیا سے غنائم اور خیستہ بد بلا آخرت بم مر گئی ہوں آتا جملہ پہلے ماضی ثواب دنیا تو رکھو لگی ورک آخرت اگر چنگ اور کولے وہ لکھل کر اگا اور کول پتل کر لکھل اور خیستہ ثواب اللہ تو آبدار کے اللہ تعالیٰ محبت کی گئے محسنین و مجاہدین و سر محسن سر مخلص فی الجہاد فی العمل کیا عمل انہیں دی پہ اخلاق بانے کو نہ لائے کو قیم یا الذین آمنوا تطیعوا الذین کفروا دانویلو اگر قوانین پیش کی تو احد کے دس خلق سکا سران یہودیانو مشرکانو اب تو منافقانو خبر کھولے مومنان دو کے کھول یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا دل تک کفروا سبری دل تک بھی منافقان دا خبر جی تو دل تک منافقانو کھولے گا منافقانو بخصوص کو مزہ کرے جنگ لڑے اتب جان تباہ کہ تو پھر اس سے بھی ابھی ہو جائے لکھ کر راج مشی فرمائے ایمان والوں کتاسو خبروں من اللہ دلے کا فران ہو واپس وہ گر رہی تاسو پپن لو پلو بانے گدین نہ نشیب نقصانی گدین نہ بڑے اتر کی نپلے تاوان کی پپن دا کافرانو خبر ممن ہے دا منافقانو خبر ممن ہے بھائی پاپ مکو تو جن کے پاپ دا کافر سے کفر کر آیا دلیل پڑے ان تو تین مسجد کفر دینی مسئلہ رہتا کل کافرانو خبر او من ہے تو جن کی داری یہ خبر جو من ہے کافر بچے پتہ نہ کلی بخاص نہ خبر خراب اللہ مولا کم بے سلم آنے بلکہ اللہ تاسو مددگار دیں اگر ایر خلیر مددگار ہونا دائی خبر مانا تو خدا مانا تو مولا کرے منی مولا تاسو دے اللہ آئے مددگار اللہ سنگا مدد کی سنن کی بیان دا مدد دے بیان النصرہ اچھم جو پزنون دا کافرانوں کی یرام داد اللہ خصوصی مدد ہو گور اگر سے کافرانوں تو خود کی غلبہ اکڑا لیکن بیان گرے دل پڑے بطور زرا کی قد کی غلبہ نہ لگا یوری یوری اللہ الزما لپزنون کے روب واچو داروب تو زنون جولے سی گی دری سبب سے شرک والے سبب دے شرک خان پری سبب سے دی برخی والے گنی اللہ سراغ سو نئی نازل کے اللہ دائی پر شرکت بانی سے دلیل بے سبب یا خان اشرکو باللہ برخی والے گنی دی دا اللہ سرا اشراکو برخ اور کول گا اس اور کول ماں ہاں سوک لم ينزل به من باشراکی اللہ دائی پر شرکت بانے سے دلیل نظر آلے گلے ہو جیئے اللہ خدای سر شریکی دا شرک سبب دے درو بار مشرک یری گا اللہ علیہ حضرت کے روبائی چیز شرک دوری ما لم ينزل به سلطانا دا دلیل پرے بانے دیتا دلیل پیل واقعی ہوئی شرک بانی دسترا دلیل منزل اشترم لم ينزل بھی سلطانا تو لم ينزل ہوئے مانا مشرک سڑے بعد دلیل نہ پیش کی شرک بانے خلق سر دلیل نشترے کتابوں نشترے آشو کی نکلی لیکن یو پکی دلیل منزل نشتا لم ينزل اب دلیل منزل پکاری کا اب دلیل نہیں سکھا رہا منزل نے اللہ ما پری پہ اشراک بانے پہ شرکت سے دلیل نظر آلے گنے اور دی لگی ماں سر برخ والے گر گئی دیو جنما دری پزل کے رو باش اور زیدتی دے اور بے سمس و ظالمین مسواست ہوئی زید اقامت مستعملی کی پر زید اقامت کے غیر اختیاری کے مسوا دیتا ہوئی یو مقامی مقام مقام ایسی جس کا پہ خوف ہے مسوائے تو ایک خوخ بیو کنی خورزی اور جانم تو بری خوخ نہ رکھو ارزی والا کنا جانم پر مسوائے بھی کوئی بے سمسود ظالمی زیر دیرے دے بے اختیارا ددی ظالمانو دپارا وَلَقَدْ سَرَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِسْتَحُسِنَهُمْ بِعِذْنِهِمْ بی آیت کے ماں سہلو بی آبت بری اسباب ذکر کی دے حضیمت احد دا آیت اصل جواب دے اس شبے کا خلق اعتراض کیوں منافقان اعتراض کیوں چھے گو رب حقا نہیں ہے کر کبھی خدا بر اسرا مدد کرے بہت تھی دا خبر دی کو لما کسی تیر سے انتو اللہ کا فرو کر دا خبر ممن ہے اللہ تو جواب ور کئی چھے مدد ہما کرے صدقتم اللہ ہوا آدھا صدق دوا دے ستائی وفا یقیناً پورا کرے اللہ تعالی سر اللہ اسبل کرے ستا تو قتلو لغی لرا پتو پہ امداد دا اللہ تخصونا حس اصل کے استیصال دوئی دوئی خیستل بخاری لکی تتاکلونا ہم قتلا یعنی تقتلونا ہم مانے سورت دا احد داو لاول سے صحابہ کرام لارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوس کتان پہ دربا نے مقرر کر چتا سے پنجوس بار تیرا سجی گئے بنا سوچ مارتا نہیں ویلی اور باقی سے جہاد شروع کر کافر ہو سارا کافران ہے اس بلو مال غنیمت یا سلک دار خدا امداد ہوتا صدق اللہ عدو اللہ کو مدد پورا کرے وعدہ پورا کرے گا تاسو قطو لگی لگا دخدا پہ مدد خطا اضاف اشد تم وجلم ترغ پور مجل کل چتا کو کمزوری شاید مقابلے نہ یا فصل لائے ضعف تم آیا کمزوری شاید وطن آزادوں سے لمرے جگڑ اختلاف ہم شروع کرتا تو پامر کا نبی کی یا پامر کا ختان کے دل پامر کا نبی ہو قرآن ہے کہ اختلاف را گئے سے نبی امر داؤ سے دل تب آئے اچھا ہے کہ نہ نامن سے اجازت کے رخت تے سزو کزی ہو نہ تنازور آ ڈریم داری سے تاسو واسطی تم نہ فرمانی اکڑلا دا حکم دا رسول پس دائنا چا اللہ و خوطا ستا غشے ستا سخو خوام درے کارو سل یو صحابوں کے فشل لارے برا خطاب تو نے تکی ہے کار بازی کری گرے خان بازو کرے داب صرف اگر پنزوس کتان کیوں کرنا بائے کے تلیف کتان اللہ چل کرے صرف زوب رانے والے تنازور آلہ پکار کے چاہے ان تنے بھی ہوئی چھتے گا مندرہ کزی گئے چاہے چھنا فتح سے مشہر گئے چھتے کزی گئے واسے تم نے نافرمانی دا عمر دا رسول موکرا عمر دا رسول سے اس صبح کھلا کیا انتا اتا تو آسے پرے خود کلم پرے خود میں بعد مارا کم ما تو ہے گون پر زینہ چاہے اللہ کو تا ستا غشے چھتا سو کو خواہم آخری کمزور واجب اراد صحابہ کی وہ خود کی راغلی فصل نہ کرے تناظر آ کرے گا اختیار نہ کرے بابا معصوم کو نہیں کہ راضی گناہ تو کی راضی ہے لیکن ماں تو ہے بو نشے دیدا کار والے کرو پردانے چکھ رہے اور توقع ماں تو ہے بون مفسرین چیری کا نا آئی خدا دب خبر لکھی تفسیر ابن جلدی ذات کی لکھی ذات المسیر کے النصرت نمبار مارا کو ماں تو ہے بو نام من النصرت سکھ سر لکھی والغنیمت دب خبر لکھی بلا بولے بات تو ہے بوم دار کا نا اور قرآن پری والے دلیل لے قرآن کریم کے بخل اشتہ سے صحابہ اور دستیشی محبت ہو سورہ صف کے گو لگا اگر تفسیر دل تک کیوں لگا ہوگا القرآن فسر بازو بازن سورہ صف کے دیار لو سیاد وہ اخرا تحبونا نصر من اللہ و فتح قریم یہ بند تجارت سے تاسو خواہ دے اے صحابہ تاسو سر محبت تے اگر سا محبت تے نصر من اللہ و فتح قریم نصر دے کہ ماں تو دن سے رہ لگا یہی بے دبا کا موجودی زلتا تفسیر کے بے دبی کرے ہر کیا تفسیر کی غلطی کوئی نہیں تمہاری نہیں خی یعنی جن جی چیز سے زیادہ متقیدہ وہ خام خا خی کر اگر یہ دنیا صحابہ اور دنیا سے محبت ہو خدا اور تو دنیا ہو کو مان تو دنیا اور تو کو دس دے کے احتیاط کو مختار تفسیر کی بے دبی دا بولے بے دبی زکا وارد دارے کہ خود دنیا را تو کل خطیہ بن محبت تو دنیا خدا گناہ کر دے دیا کہ صحابہ اور پزنوں کے لیے دنیا محبت ہو تفسیر دے قرآن نم خلاف دے دنور مفسرین اور تاجر نم خلاف دے صحیح تاجر ہے نا کہ غنیمت تو کو ایسے سیکھا نصرت تو آیا فتح ہوا ہے نہ تفسیر غلط ہے جب بے پرواہ رہو جی اور جو دنیا مقام سر پرتاپ ہو کہ اس طرح محبت نہ رہے مین کو میں یوری دو دنیا برے یوری دو رہے یوری دو پہلے بھی کر یہ بن رہے پشیر تم متنازعاتوں سے لم رہے واقع تمہیں مائے مارا تم ماں تو ہبون شرطیوں جدا ہے تم نے جدا محسوس کہا تم تو ہم تم اب تلی تم تھا کرے سے فشل لا رہے تنازع را لائے سیان لا رہے ابتلا دربان را لے امتحان دربان ہو شو بعض اس کا سواب ہوں سے غفت ہے دنیا بعض آؤں سے غفت ہے آخرت وقت کو خیر دے تو محبت خانا ہے صاحبہ یا راجہ کے دنیا کر دا لیکن محبت کا دنیا انہوں نے کرے تو داؤ غلطی اسے کہنا ہے احسان اسے احسان بنے سر مرد ترکی بس امتحان دارے دا امتحان دے جسم من سرفت ہوں من ہوں دا سم آتف دے پائے جزائے مقدر شمگرائیس تک تم ابتلی تم تم سرف تم امتحان تا دے سکھ دے وارو لے تاسو دہاجنا دے دفاع سے پتا سو اسنیہ کئی ویر ہو لے دائی دم اکینا ویر ہو لے دے پورا قرآن دا دب تکی ہوئے دی تو تابو بارہ کے سرف کم ہوئے دی ویر ہو لے دائی دم اکینا دائی دم اکینا بل طرف تشوائیں یا بروس تو لفظ ہوئی تولو منکم تولو تولی کرے دا مانے مخیرو لے رہے گردے دلی جی دائے پر کنے دی ہوئی لی چھ تک چیزے لی دائے پر کنے دی ہوئی لی چاہیے او تک چیزے دل دا دب انفاظ خیلی دا صرف حکمان کنی تلی لی میدان نہ کن میدان نہ ہو تلی پتا تاجیر با نہ کہے چھ تک چیزے لی ابن عمر غلان و ناس پہ حدیث کے راضی مکہ کے شیگان ہو کا نا غیرات بیراک نے شیئر آگلو ویدا بیرا سوک دے داوی عبداللہ ابن عمر دے ویدستان ہے سو تپوسو نہ کن سو تپوس کے یو تپوس دارے سے عثمان دو خود دا میدان نہ تختے دلے نو اگر وہ ٹھیک ہے نو تختے دلے اگر وہ ہے بل سر بلے تراجے کو صرف بدل کے ہو بدل کے ہونا بلے تراجے کو خدیبیہ کی بیعت کے اتنا عثمان پکے ہو نو مسجد خوشان سے بڑے تو لاس ہوا تھا نا عثمان نے راچنگ کر دیا شیعہ بغیر خوشحال سے صرف عثمان بدی ہوا اور عثمان تعریف چکے نو شیعہ خپش دے تم رسے ہوئے حضرت ابن عمر ہوتے کی نو ورتے بدر کے نو ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پر کرو چھ ورس زمان لوگ سنبھال کا غم رلا اور سامنے والے اور کرے برخا برخ خان خود ہے غائب لے برخا اور کرے ماں چار عثمان نہ فضیلت دے تو خود کے تلو ٹھیک دت تلو لیکن دا فکر نہ دے اور دلے سے ولقد عفان کم ولقد عفان لام کا لام قسم ہوئی قسم دے چی یقین تاسو اللہ معاف کری ہے بڑے افاظم سخی چل اخل کتاب کی ابدی کتاب کی ہوئی ماں داس آپ معاف کری ہو تاسو آپ اچھے نہ معاف کروائے یاد معاف ہے نہ بلکہ اللہ قانون نہ فضل پمونے نہ نو نور آئندہ پارے پہ فضل کرے رہے دے دیے کہ قرآن جی بھائی سو سورہ فتح کی اگر پا رسول سلم پل آسمانی بھی یاد کر رہے درو خبر ہم پہ عثمان جو نکڑی بدنام ہوئے ٹک دے کم جرم چشوی قرآن پاک تصریح کرے پائے کہ وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ معاف کریے ایک تو سائدو نا والا ادماسی نرستو حدیث کرائی چھے کلت توبے نہ روستے دماسی نہ روستے سڑے بچار گناہ ذکر کئی نو خدایہ وسڑے پاوے گناہ کے حق تک کئی نماسی نہ روستے صحابوں پر صدا خبر مو آئے ایس تو سیدونا ولا تلونا لا حدن دار سرپکن تفسیر دے وائے ولے سنگے وائے ولے ایس تو سیدونا کلے چروان ہے تاکم مدینی طرف تا انم قتلی رسوی چاکان رفتوں سے جنہیں ویلے دین بال خلق خیال کو چھ سوز کو برا خطل ہوتا ہے اور قانون دارے تو خود نہ چھ جو رہے نو مدینہ کا تر تو خود نہ مدینہ چھتا رہتا تو اے پلو غد دان کو اے کا احفش لو غیوی ویلی پل ساتھ سرے اثیر فی مستو من الارض والاودیہ وہ سعود کرے الرتفال الجبال یہ سعود دے وہ اسعاد دے سعود دے تو ہی چھپا رکھے جے اسعاد دے تو ہی چھپا کترا کھجے گا ادا سے لفظ دے کرتبین داری کری پاکستان فاسدی لوگا بھی لے گا اس وقت تو سیدونہ دامانا غلط تفسیروں نے کی چھتا سو خطل ہے بعضی تفسیروں حدوہ لو لکری کا اگر جزم تفسیروں غلط ہی لکری کا دا مانا پنا کر واقع تن فقط ادنر کپو برد لغت نم خلافی ہو دا واقع نم خلافی کلے سے تاکو کس لیں مدینی طرف تت لیں پشاتن جا تنکتن رسول تاو تاواز کوفی اخراکم تاکو نشاتان رسول اولار دے صحابہ اور سر دولت کتان جا بخاری کو دولت کتان جا صرف نوٹل تلی رسول آواز ورکو یدو حکم دعا دنی دعوے پر ہے خرا مدد سے نہیں چھے رسولم ذرا مدد سے ایک نانا یدو حکم ان ینادیکم ینادیکم رسول تاوستا آواز درکو سا آواز دلتا آواز نہیں ذکر ہے الی عباد اللہ الی عباد اللہ من یکر روپ لول جنہ رازے ماں طرف ہے دخدے بندگانو دوبارہ دم کو کرن جنت یعنی ہے من یکر روپ لول جنہ واپس رازے آتابکم غمم بے غمم قرآن دانی ویلکی واپس نہیں راگلی رفت رفت واپس راتل چې پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دې لګ لګ رات دل بیا جمع شول ټول. بخاری او بلا وجہ ذکر کرے اصلی بلا وجہ خود کی دا عظیمت تو سو جن شے شراب پاگو کہ حلالو کا حرام حلالو کا حرام کیوں درست ہوئی دی اصل کی شراب ہم سکلو خمر سکلو پر نشہ کی سڑے سب ہوئی گی کا دے جن چیز میدان میں پلی گیا تو میں اتنی ہوئی تھی شراب ہم سکلو لے پاگو کی گناہ نہ ہوگا تو دا صرف علم خبر اس تقریر کی دام ہے صاحب اور شراب سکلی اور پاگلا نہیں کوئی شجر دی شراب سکلی بیا غواق کی دام گنا نو حلالوں نے دکھا سکلی کرنا یدھو کن فی اخراکم نبی آس کو صاحب اکرام سر یرید الدنیا صاحب ہم آتے ہیں معصوم نگلو پیغمبرانی نگلو ارادر دنیا کول دا ثواب دے کئی بھی سڑے گا وہ نبی پر خلاف کسی کئی بھی گناہ ہے یوں غلطے چیتی تو نبی خلاف کرے گئے گناہ کرے گئے ذکر لقد افائے انہوں نے لقد افا تک گورا تھا زمین میں اصطابہ اتر محبت تھے لشیغان اتر نہیں گروا سوزوں آغا پر تحبون پر انسطی امنا پر یرید پر انسطی ہوتا توبہ پاس ہے انہیں کہیں اللہ ہم تباہ کی گورے وَلَقَدْ عَفَاكُمْ اللَّهُ قسم لے چھ ماں معاف کری دی اور دا ظالمان بھی نانی دی معاف کری دا خدا ظالم سے کرنے سے خدا خبر نہ من دی معاف کیا ہے وہ تو پڑے نہ معاف کری فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ اَصَابَكُمْ بَدَلْ وَرْقُلْ عَوَضْ وَرْقُلْ اللہ تاسو تا درو اساو غم خفگانی درو اساو بغمن بغمن کی او معنی سلا ما ما غمن سرد بل غمنان او بعد غمن یا پست بل غمنان معنی یو غم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر آواز ہو رہے دلو بسماع قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو پل غم سوتا ہو چاہتا مالی غیمت تم پادشو فتم پادشو دا خفجانی ہے سوال کنن غمم بغمین من ما غمین بلا معنی دار بے سببیہ کا فاصابکم غمن اللہ تاسل غم در کا خفجان در کا ولی بغمین فسبب دا خفکو لستاس النبی لرائن بغمین دا مانا تاسو زمان نبی خفت ونما تاسو خفت رہے لیکن لا تحزنوا لا ما فاتکم ولا ما اصابکم دلے کی بھی اشکال ہو چکو اصابکم غم من کیوئی چی غم میں درک وہ سیدہ میں دیلہ درک رپار رہے چی غم جن نشائے پاسی سیستہ سنا فوت شہ رہے نپائے مصیبت جتا اس طرح سے دلے رہے دا غائر و مغیر صرف مخالفت را دی اب تو یہ غم نے دلت درکو سوئی لکھے لا تحزن چی غم جن نشے بری وجہ نا مفسرین دیکھ مختلف اقوال ذکر کئی خلوی لکھے لا کہ لا زائد دے بس اتانے کر اصابکم غمن والی لکھے تحزن دا آتی دیر بعید خبر اللہ جہاں قول دا کی جدا غرو مخے وَلَقَدْ عَفَاكُمْ سَرَ مُتَعْلِقْ دَي یقیناً اللہ تاسو معاف کریے وَلِي معاف کریے لِكَيْ لَا تَحْزَنُ وَلَا مَا فَاتَكُمْ خبر آئے سر خجوری کی مُتَعْلِقْ دے اللہ دے میں ان کے پاس لے دے رہا دیکھیں گو رہا درے میں خبر آئے واضح دارا دا چکل اصابکم غمن تو رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ سخف گان پا سبب دا اور ولو دا قتل النبی خبر اس دا غم دے کی سرے سما و قتل نبی دائے تاس طور ہو چی نبی قتل شیرے دا خمی تاس طور چاہوں ولی لکے لا تحزن ولا ما فاتکم دیر پارا چی خفگان نکوئے پاغ مالونو چی تاس نفو چی نفو قبل مصیبتن ہوں در صاحب اوچک شان شو سکا سمانا دیکھا مال پہنچو غنیمت پہنچو دیکھا زخمو نرالل مصیبتو نرالل نغم کو پدی بانے پکار ہوگا سرے پڑے غم غم جن کی جماعت پہ فوج سی مصیبت و طور سی لیکن جو غرض غم پیرا شروع نہ ہو کے تیر سی نہ غرض غم تو داو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل شہر ہیں دا آواز ہو اللہ دا آواز نے تاسو تصدق اور تو سرا نور غم نہ دن رکشین اللہ ددی نہ غم دائے لئی اصابکم غمن ویرس اللہ تاثا افغان پر سبب دا رولو دا قتل دا نبی دید پارا چی غم نخکار کوئے پاغ مال چی ستاسو نفوت شم نپائے زخمون چی کم تاثت درسی دلی اللہ خبر دے پا حقیقت دا غملون چی تاثت ہی کوئے اللہ چی سکری بندگان چی سکری اللہ رہے پا حقیقت پوئے ساتھا اس طرح پاردار کری خبیر ہوئے کی عالم بے باطن الامور پا باطن مانی چی پوئے سمانزل علیکم من بعد الغم امانتا داؤد آیت پہ پڑے کہ اللہ دا مومنانو دا منافقانو منز کی فرق ہم پایا موقع کی خیو دا منافقانو قبائح پہ کے رویا نویلو لس قبائح دی تین زدل دا تین زدل سو داؤد آیت کیو لطیفہ دارا تو خروف ہے جاپا کی راجہ مجید دا عجیب نے تریے پورے پدی آیت کے کو لفظ رشتا علی بیتے سیدار کو پکی دیا یا پکی گو رہا اللہ سمان جلا لیکم من بعد الغم بیان لا راجے کو پتا سمانی پس دخف کولنا امنتن بے غمین امنتن سشری چھو غم لریشی سڑی میں امن راشی بے غمین اور مان راہ سکتا تو اللہ فضل دے خطائے کرن بے تے خفدان نرے کرن لب سا دے خفا کرن امانتن گورے یو امانتن دے یو امنن دے در دا امنن دے نہیں ہوئی امانتن ہے امن دے تو ہی چا آدم و سبب الخوف دیر آگا سبب چی زائل شکنہ بغمہ سبب آیت آمن ہوئی اور امانتن فتوی امن دے ماں بقائے سبب الخوف سبب دے غم بھی خسر ہے بے غمشی دا کرامتی دا موجزی ناناشنا گئے سبور سبب ساو سرے نخبر کی ذکر اللہ دے ازان کا نسبت کے ادا کار اللہ پا بدل کم کرو پا خود کم کرے لیں دا دا صحابہ و کرامت دا دا نبی موجزہ انفال کی مرادی سورہ انفال کے ہم داخل چل شو یہود صاحب کی اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ دیر اسباب شتر لیکن اللہ دربان نعاس را اسلام النبام دردم اللہ فضل غم نسوس اللہ منتا بے غمی را اس تلفش و بے غمی نعاسا پر کالیم نعاس و پر کالی خوب منتب کی رائے سرون درانشل مفسرین ہی عبداللہ نے باسنا کہ نعاس پہ جہاد کے امانہ را دائر نعمت پہ رکھ دینا اور نعاس پہ سولات کے دا حدیث کے راجی میں نے شیطان دا شیطانی کاری دا نوائے کہ ردل تہنگم قرآن تناسی اور بائی سری سر رکھی گی قسم برکی دا دا خدای دا طرف زمین کرامت دا کرامت نہیں تو پر جنگ کی نہیں رکھتا نمان دا پا حکم کے خان دا شیطانی کاری خوب دانو تختا یخشا طائفتا منکم دانو آس سے ہو رہا راغلو پہ اور ڈرستا سو چھ مومنانو صحابہ مخلص صحابہ بانے اللہ دا راوستو منافقان بانے نو راوستو طائفتن قد احمت انفسهم یو بل دلا غنجن کرو اغیر رفل جان اغیر مرا وقت جان دے بسے جان دے گر دیوا جان نہ غم کوئے کہ پیغمبر وہ کار سے پکی گی ہوئی جان مہینی کے پیغمبر نے دیا تا منافق ہی کہا دار منافق اول قباحت صرف جان غم ہے تو مر گئی غم نہ گئی ایسار کچھ نشتہ رہے قربانی نشتہ گمانے کو پالا بانے نا حق گمان پشاند گمان تو جاہلیت والا پخدے بانے تو جاہلیت پشاند گمان نے کل مشرکانو گمان داو دائم دا عقیدہ و چدا نبی پنا حق رے تیس برکم دارات نہ تو عقیدہ تن کر بخدے نا حق گمانی نہ کر برین دائے یا قرونا و ایلے حل لنا من الامر من شئیم امر ایک دو معنی یو پا امر کرے اختیار دا پار دا خروج دا جنگ آئیشترم لرا دا اختیار نفس شئیم اختیار کرے چی ارے جنگ لکا سکنی جنو خیر رے دل تا دامانا غرانا دل تا امر بمانے نصرت آئیشترم سر دا امداد بخدے نفس شئیم استفام انکاری دلی دنی نشتا مرا خدای من سر دا امدادو نا کتاکی در منافق صحیح ہے نا تو بین الامر کلو للہ اختیار و مدد رسول صرف دیا اللہ این جواب علماء کے کرے اس امداد ہمیں کرے رسول سلو رم خسلت یقفونا فی انفسیم پس ساتھی ظلونوں کے آوشے ستا تین نخکار گئیم منافقت و تکذیب دے گا زمداری لو کان لنا من الامر شیئن ما قتلنا ها ہونا دلت دوارا معنی اس کے لئے شیخا کرے منگر دا مدد دا خدا نستا مدد سے ٹکڑا نمو مدد تا نو جلے کے رہے کرے منگر اختیار نستا شیئر مدد تا نا قتل کے رہے خدا امداد نا کو کرے نمو بولے جلے کی بد داوئی زمد اختیار نہ ذرا مجبور داغلی ہوتا تو زور راوس کیوں چنی راوس کے کو نہ بقت دے دے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم اعلی دی تقدیر خلاف کے لفظ استعمال کرو لو صرف تقدیر پر خلاف کے مستعمل کے نہ منئی کاروشی تو یرا گدا سوشے نا دا سو بشو یرا گدا سوشے دا گدا تنے تلے نبو وجلے شرے دا سو بننا آئے ہم منافق ہوئی ہے ہم یو اللہ شرکیہ دے بغیر دا تقدیر دا مقابلے نا دا استعمال اول خجائز دی قوائتا سو قدی قورنو کے خامخا راو طلب ہے کسان چی مقرشو پائی بنی قتل پل زیر پریوتلو تام مانا خدای چی مو کرکری نقام خاکی دل فرق کرے کور کے ناس پی خوش کرے تقدیر مقرر شی ناغذائی پر لر شی روجی رشی دا دا موائی سنو دل تنرین نبقت دے رے ولی ابتدی اللہ ما فی صدورکم دو دین امخ کی فیل اما توفا لے مقدر کر فعل اللہ ذالک اللہ کا کارن ولی اکرل لمصالح لحکم حکم کثیرہ دیر و فیدو دا پارے اکرل اور دیر دا پارے اکرل چی اللہ تعالیٰ ابتلاو کی دائے اس استاو پسینوں کے دننے امتحان کی دائے آخیدی چی پسینہ کے دن ولی امہ حساو تاکی آگا چی استاو پسینوں کے دننے دل تدرک اس مخلق دیگر ہے اور مومنان دیو منافقان خطاب خطور سے اوشان کی نمافی صدورکم مخاطبت منافقان ہوا ستاکو دسینو دسیز ابتلائے اکرا سینہ زدہ گویا کہ ایمان تا زدہ قدم نہ نہیں ترے تو سینہ کے باغ ہم تکے جائے اگر مومن در زدہ کو صفائی کئی لے او ماہ تمافی قلوبکم در مومنان اوشان اللہ کو عالم نے پڑا خبروں کی پسینوں کی دن نہیں امتحان دا علم دا پارن نہ کئی امتحان دے پار کی جخل کو تو ظاہر ہے ان الذین تولوا منکم دیکھو اعتراض بل یو کا اعتراض سے صحابہ عصیان کرو نہ خدای معاف کر المخ تیر سے لقد افانکم سوال دارے بل عصیان کرے تو میدان نہ تختی دلی جو گا کیا کو نہیں معاف کرے گا دا معاف دے یقینا کسان سے اوڑے دل تاسنا پاور سے مقام سے ڈرے یقینا خیولو دلر شیطان پر سبب دبا دے عمل کے مکے کرو لاڑ خود وجہ کھولا دا قانون دے چاہے الماسیہ تو تجربہ الماسیہ دیا اتنا معلوم دے یو گنا کرے بل گنا کرا کر ہی کر یو غلطے بوجھ ہمارے بلا غلطی کی دل تک بار ماں کا تبو سو مکھ تیر شو دا نبی دامر خلاف سے ہو شو دادے دور جن شیطان زور شو نہ دا بل کارن دربانے ہو کچھ زید ری میدان نہ اس وقت لیکن خبر ہو رہا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ دا اسے اعتراض کہہ ہوئی یقیناً قسم پا اللہ چا اللہ تو دے ٹولو نہ معاف کرے رہے کم سے متولی نہیں بنتا تو معاف دی یقیناً اللہ تعالیٰ بخون کے ہوں صبرناک رہے سوکھ دو گناہ مصحف دا معاف نہیں لیکن صبر کی اللہ نے تاخیر دی ہوگی اور سے معافی معافی کی دیا معاف کر الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ہر کرے پھر منافقان مخ کی قبائح بیان کر پیز دائی بجیے بیان کرا مسکو سلائے منقی داغید مشابہت نہ تشدید منافقان سرم کا ہے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا مکی کے پشان تد منافقان و خلقوں دل تک کفر کفر نفاقی ہے داوی مشابات مکہ ہے پر نفاق کی تو مکہ اخلاق بھی جتے اس کو عموماً وقال کرو ساتب کو تخصیص دے عبد الخاص الانعام دے تو خاص کر مشابات پر ایک قول کے مکہ ہے سنگ وقال لے خوانے مزاج و ربو فی اللہ زوکان و غزن وائی دا منافقان دخلو رو مبارکیں رونا مرادی شہیدان صحابہ رونا اوتولی ولی دے اوتا بر نو کن دا منافقان دغا اوتو خزرج نو اخوان من ذکر ہے دے او قبیلے نو اللہم دے کلام شانیہ رہے وائی دا منافقان دخل رونا ببارکی کل سیرا رونا سفر کی تزمکہ کی دست تجارت دفارا او کانو غزن یا یو قضا کن ان کے او شہیدان شی غصن چمر کا قاضن تھا اذا ضربوا فی الارض فماتوا او کانوا غصن فقتلوا دا سر تقدیر کل کی را کاروشی دا منافقان تو تا قول دا لو کانوا اندنا ما ماتوا ما قتلوا کدی زمین سرخوا کے ناس رہے نبم رکھے رہے ان نبو جلے کے دار منافق وینا رہا لو کر میں استعمال ہی کر حدیث کرائی لو میں استعمال ہوئے سمانا دا منافقان پشان کے میں استعمال ہوئے دا حدیث دا مارا کہ لو کو پا قرآن حدیث کے لئے شیشتا لو دا منافقان پشان کے میں استعمال ہوئے اسے دو تقدیر پا مخالفت کے استعمال ہوئے کاروشی دیاوی کہ دا سے ہیں دا سے بہت لیم و منان امتی گئے تاسو دلی دلی پشان دا سے قول مکوائے رہ حاصل لاؤد لا تکونو کاللزین کفر و قالو مانی اے ایمان والو لا تکونو مثل قول دلیل قول پشانتے مکی گئے یو مانا ذہن دا چھ مکی گئے دلیل پشان و قالو سیدی دا خبر اکی ہر گلی سیدی دا خبر اکی نممن اکی گئے دا جہاد نا پا سبب دا قول دلیل دا تقدیر ہو لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم دا لام کے دے کے مطابق لام دا عاقبت مان ظالم تکونو ظالم تعملو بقولہم کرے کہ تاسو عمل ددی پا قول بانے ان نہ کرو نو کہا عاقبت داری جو بگل گے اللہ دا قول لے افسوس دری بزرگوں کے عاقبت پیدا شکن یہ سرے وہ خبر اتاتا ہوں کہ اتنے وہ نہ مانے واپس ہی کے اور تنارا سرے خپش ہی پزر کی ٹان اللہ یہ خپا ہے کہ خدری پشان میں کے یا اللہ ذالک حضرتا فی قلوبہم یا داری کی راقوت دی ولی کئی وقالو لیقوانیم لوکانو دلی قوت تو فیدہ شکرے اللہ یہ اس پہدے نشتا بس لام لعاقبت صرف عاقبت ادارے سے اللہ دائے افسوس جری پزنون کی گر گئی کہ کار اوشی نے دیا اللہ اللہ اسے لگ ہے وہ صرف دزرا افسوس جان لے جوڑائے گا اللہ جلدی کول کئی عمر کول کئی لو لے نبی جستا کرے نہ نبا مر کے دے دا خدا اختیار دے اللہ تعالی جو مجھے نہیں وہ دار کرے کہ دے خلق و شہیدان تبد و قتل نبا مر کے دے نبا شہیدان کے دے اللہ رہی شان ذکر کئی ولین قتل تم فی سبیل اللہ احمد تم کو اجرش ہے اللہ رب دین میں پارا ہوا چلے اس میں یا مرش ہے تو اللہ پلار کے ان پپل مرگوان نے سڑے شہید شیر کافر بلاس یا پپل مر شی دامانا چلے پر سفر دجات کے اور مرگ پر آ گئے نہ جوڑا شو سر لینا اپنے اور سر کے مرش لما فرق میں لمبا جزا کر کے مقدر گا کیونکہ جزا کے لام نہ راج مانے ولین قتل تم فی سبیل اللہ امت تم غفر تم اب بخلی شیخ اب بخلی شیخ یا تر فرونا اور تر ہمل اب بخلی شیخ رحم بدروانی اوشی ولے کام خا بخش اللہ طرف اور احمد غورب رائے نے خلق کی رائے جمع گئی ہوں خلق سری مانے دا منافقان کو دنیا پسی شیر اور دے مگ جہاد دا مڑا مڑ بش اللہ استاد دے ماننا اگر بخشش غور دے اگر احمد بہتر دے چکم شہید پہ ملائی گی شہادت تو بدلے گئے بیا رحم تم ہو قتل تم کمرش و یا سے قتل سے نقام کا اللہ تب لے گئے گردار تکرارے والے ہو حکمت کے دوران بل پہ مکنی آیا کہ قتل مکی ذکر کرو ادب تک موت مکی ذکر کی داولی دیکھیں حکمت دے اب تک موت دم